بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسا. مخياتن كي ذا قيامت دراتلو حال بيانش چپنو یحمل یوم القیامت وزرن بیا وصالهم یوم القیامت حملن بیا ویوم انفقو بالسوری بیا ونحشر المجرمین یوم ایزن اطول قیامت احوال بیا بیا پک ذکرکو دروازی دا قیامت چی یوم نو خلق سوال وکړه یا د سوال د کېدو امکان یې سوال کړی دی او نه دی کړی خو لیکن د سوال د کېدو امکان نو ځکه یې سوالو نکسره ذکر کو چې دې د غرونو په حق کې سوال کوي چدا وکم زه ته کی قیامت چې او دا ارزه فنا کی ان دا غرونه وسنګ شي خلق سره دې ډېر لوی پریشانی وا او ډېر لوی غمو قرآن دا وی زه په دې مختلف تعبیرات کړی چې زمره د بل څه په حق کې نه دی کړی زمره چې د غرونو په حق کې خبر واضح کړی دا چې کله وی په یوم نسیر الجبال پرې که حق کې وي چې الله یې زما دا غرونو به مونږ اوچت کو او کله تعبیر کړی په دې طریقه باندې چې وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا دا غرونه با تزمکی نوچت کلی شی نو دا با داس شی لکا دوله چی پا هوا کی لار چی خورش پنا بشی تدیب اس حیثیت پاتی نشی نو هَبَاءً مُنْبَثًّا تغسی نبا اکی مویلو وسیرت الجبالو وکانت سرابا اچت بکلیشی دا غرونا پاواکی نو اسی خیال با پاتیشی دا سی چه او سڑی ستگوری کن دا سی او اغا پناشی نو اغا نقشو تبیا دیر وقت پا دی ذهن کی اوڑی راوڑی اپسترگو کی او ینا نو په زکه سراب نیوی بس خیال غونته او پاتې شي بس نور بس نه ای دا اوس یې رستو راځي سره حق کې او معارج کې او نازعات کې هم چې متكون السما او کل مهلی اسمان روم دا سشیلہ کا قلائی ربائی کی وقت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِحْنِ اغرون با دا سشیلہ کا دوارے پشانتی منفوش اغرون چیغا نرے نرے کلیشی جدا جدا کلیشی نا پا ہوا کی بیاریر پاسان دی کنخا دغرونو په حق کې الله دا تعبیر کړو دلته مکه سوی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ تپوس کی استانا په حق د غرونو کې یا کچره تپوس کی استانا په حق د غرونو کې فقل تکدا افا دلیل دې خبرې چې دا تپوس شو نو خو لیکن امکان یې وو لکه مخ کی تقدیر زده چې ان یسالونک فقل کدی تپوس کی نه جواب ولدا سی ورک کنه پس وایا ینصفوا ربی نصفاً اوچت بکی اللہ دیل را اوچت بکی دیل رب زمان پورا پوچتو لسرا ینصفوا ربی نصفاً لکم اخی ذکر شکن چی موسیٰ علیہ السلام سامیری طویوی سخیتا دی گورا ستان میں کیا ہوئے انو حرقنہو ثم لنن سفنہو فی الیم من اسپا اغیربا لپہاوا کی والدو دقا سے بحال لغرنوں شی اجت بکی دیل رب زمان نسپا اجتو لسران فیذروها قان سفسفا ریبک دی اغزمک ددی میدان هموار یعنی کم ازمک چی دی غنون ران دی دا یو دامت نو بیا دا سی هموار شی او یا تی نمرات طول ازمک دا دا طول ازمک چی قرآن ویلیو ابراهیم کی یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات قیامت رات داسې ورځ چې د ازمکه به بدل شي په بل ازمکه اسمانونو به بدل شي په نور اسمانونو ارزه کې به تبدیلی راشي دا تبدیلی زاده چې پری وخت دی الله دې لراقان میدان صفصفن هموار پر خلق چه اوزه همواری نا پا یوز الهمواری گی نا بس گردی پی ده پاسا و لاسوی داسه لاسوی چه برا کتبا کی پاتی نشی او سال پک دی او چه برا و کتبا پاتی نشی نو در تا صف صفن وی تضعیفی ہے پا کی ذکاو کو چه سو سو ظلم داشن و ذ سب سفن معنا کی قران لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبوینه تو پدې کې کندې څومره پدې زموږه کلو لې کندې دي لوغلي دي دا به بیان دي ولا امتا او نو ډېرې وندې چې کومي وچتي دا پکې نه کړه هموار دي توي چې نه به کې کتوالي نه به کې بروالي لولا جوړ ټول یو شانتي ده حال ذکر کړه د قیامت یو حال ده ښه د غرونو خبره وا نو چې الله ته هیڅ نه دي هغه به داسې وچت کې چې روخکاری به نه بیا او سوره نمل کی ویلو چې تمر مر السحاب وترل جبال جامدتن وترل جبال تحسبها جامدتن یبندا تنن چې دی ورونو ته ګوري ته ګمان کوي چې دا خو ډیر مضبوط ډیر کلک دا خو نشي وچته دی څوک به وچته دی مالته ویلو وهي تمر مر السحاب دی وریاځه ته ګوره دا به دقه سی روانه ای خواه اوس حال بیانی دا خلقو یومی زین یتبعون الداعیان په زغرت باندې با رواني خلق او په داعي پسې یو معنا دا داعي څوک داعي دنیا کې یو خنو او په سونو په زرګونو هر یو داعي جوړ شوی وخا دعوت به ورکو هر یو امام جوړ شوی و تن له ډله جوړول او خلق به جوړو تنظیم به جوړو انم به ولکه خودو نو بس په قیامت کې به هر ډله په خپل امام پس روانه چې دا زموږ مشر دی دا زموږ د دنیا لیډر دی دا زموږ د دنیا راهنما دی بس موږ به پسې ځو دا ورځ باندې به رواني خلق پاغ خپل داعی پسی پاغ خپل مشر پسی پاغ خپل رهنما پسی دا سی بروانی چلا عواجلا کگیگی بنا چه مشر رانا جرتا گڑ بڑ نشی دویم مانا دورت باندی با روانی خلق پاغ داعی پسی چه آوازی کڑی دی اسرافیل علیہ السلام اغه شپېله والی ده داعی دی نو بس خلق برواني پاغه پسې ادا سي برواني لا وجلا داغه نو یو بل پلکګي کې نه نیغ په پاغه आवाज پسې رواني لا وجلا نو یې کګي ذل خلق او د اغنا اول وخت کې خبرتول اپرا تفریح و پریشانی وی گنا چیز قبرون نپاسی ناغا وقت که وطول گرد وردی گرد ورد اس نظم بنی خوا چسر قمر کی ویلو یخرجون من الاجداس سران یخرجون من الاجداس کنم جراد منتشرون چیز قبرون روزین و دست ویل کامل خان چراشی او ټول په دې هوا کې ګډ وډ یو پلا بل پلا اول حالت په دخل خدا غسی ښا ابي ارستو ولین جوړ کی لین و جوړ کی اسرافیل علیہ السلام پسې چکم دې نه आवाज کړي نزیبا موت یینا مقنی وحشات الاسوات للرحمن او چپشی اوازونا لپارا در رحمان ذات ولی خبری بنشی کولی خاموشی بئی بلکل ولا تسمعو الا همسا تبا نور سناوری مگر صرف آواز دسا اغسطو همسا دیتو یا یو مانا ساغستل دا آخو بنده خوناوری او خیر اگا وقت که بڑی رخا موشی کن زگا وقت که خوابازون نیشتا اگا وقت که خوغرار مرار نیشتا ایس دیر سخت خاموشی بایی نو دا خلق دا ساغ آواز بم آوری دیش هم سادی توی خواب زکه یو د خپل کشار دی نغیته رست راضی رکزا فلا تسمع الا رکزا د خپل کشار باورن عدلته هم ساوې له ها مذم روي چې خلق بسا اخلي او د زمری په نمونو کې یو قول داری چه 1500 نمونه دی بل داری چه 150 دزماری نو یو پاکی حموس دی دزماری پا نمونه که یو دی حموس ولی دی چه یو شی پاسی زی کنا بلکل یه سوک پا کش نپوی گی و دی پیشو پا کالو با پوشی و دزماری پا نپوی دی داسی حموس دی کنا چکم دے کی مطلبی حملکی سی تکڑی یوم اذن لا تنفع الشفاعت خلق وضع شفاعت پتما نرد کی قرآن داغی پاگا دروغ او غلط عقیدہ باندھا ولی اکثر خلق دنیا کی پدیجو انتیر کرد خب حرام ڈڑی والی خا عمل تیجت نہیں نمانزتا ننورستا بس یہ تپوستی نو کی وہی قیامت کے ڈیر لویلوی خلق وی نمونگ دا جزان تپوس با کئی نمونگ دا غریمان تپارا با اللہ سر خبر کئی مونگ دیر جزان اڈیر غریبان اللہ مونگ وی نکنا مونگ دا منزونا او دا دیر کرانا دا مونگ مونگ او دسماتی نشکولی تاو گورو تا ارس کولی شی فاقیده دادا چی عمل تاجت نشتا شفاعت بکی گی لوی لوی خلق دے ہستے دی لوی لوی ہستے دی خوا اوگی و شفاعت کئی کنا نو قرآن ہر صورت کے دے خبر رت کئی چی جز بدبختا زن لدو کولی ور کئی شفاعت پکی شفاعت تا دا پار نکی آخو بد آگا صحیح مسلمانانو چی خپل کوشش پورا کرے دے و بندہ دے گناہ تے نشوے دے تا دا گناہ دا پار بد آگا شفاعت کی او چی کم خلق دا سی چی اگی دنیا کی ایمان ندے راوڑے صحیح عقیدہ ندہ دکڑیا اٹول مری په شرک کې او کفر کې تیر کړی دی دا غیظه شفاعت ته چې ری پته وي چې شفاعت بکیږي نو مطلب دو مطلب دی آیات کې ها ځکه یو ته شفیع وي لکه پیغمبران شو نیکان خلق شو چې ری شفاعت کوي ایو مشفوع دی ګناهګار مسلمان اول امانا دادا یوم ایذن لا تنفع الشفاعت پتا غرط باندی فیدہ نشور کولے اس یو گنانگار لرا شفاعت یعنی اغا مشفوع گنانگار لرا الا من اذن لہ الرحمن و رضی لہ قولا مگر اغا گنانگار چی اجازت کو کی ددد پار رحمان بادشاہ چوکے والا شفاعت اوکے او اجازت بولی کئی ورضی لہو قولا زکا اللہ رضا شوی ددد وینانا پا دنیا او عقیدہ صحیح وکن کلمہ خود از رضی خلاص اگل انورم پا توحید باندے خبر آبرو کن گناہ تے نشے و خام خواہ گناہو نہ خکیی کا نفع تا خویو پیغمبران معصوم دی ندا مانا شوا اس یو گناہگار لے اجازت شفاعت نکی گی الا من مگر آگا چی اجازت کی اگر رحمان بادشاہ زکا چی اللہ رضا شوی دا آگا دو وینان پا دنیا کی ادوے مانا د شفاعت کون کی سر لگی چر سوک با شفاعت کئی نا نا جتا منڈائے دا نا میلا دا تیک داران ور اخلاسی نا یوم اید اللہ تنفع شفاعتو پا دورت باندی فیدہ باور نکی شفاعت دہی سیاو شفاعت کون کی دیسی او کو انبیاء دی ایک ملائک دی الا من مگر اغ شفاعت کون کے اذن لہ الرحمنو چی اجازت کری دد پار رحمان بادشاہ ورضی لہ قولا او رضا شوی د خبری نا پا دنیا کی نو که پیغمبر دی اجازت بوتاو کی که نور پا دنیا کی نیکان صالحان خلق صدیقین شهداء و صالحین اگی تو اجازت نمبر پا نمبر کئی خوا دغسی خاندان کی سوکی چی غدا سے نیک انسانی دیر موحد انسان ناغتو اللہ اجازت کی چی دخپل خاندان دگنانگارو دپانا شفاعت کوان کنا سنگا حدیث کی راغلی ہو چی یو بندہ دا قرآن حفظ کری بندہ نا پھر لکا موحد یادی کنا رسن او داغی دورا لئے مرتبہ داو چی داغا حافظ با دخپل خاندان دلسو تنو اغا لستن چی داغی دا پار جہنم واجب شویو عملے قروان کریو او داغا حافظ تبا اللہ ہوئی چی تو دخپل خاندان دلسو تنو شفاعت کولیش بس اگر بے شفاعت اکن روا بے رئی دا مطلب شو دا شفیع دیکھا نفا دا قرآن حافظو چاہ اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا حفظ کری نور سغرضی نہیں نور سلالچ نہیں دنیا او پیسے او مال دولت دا پی ناس رکی دغه حافظ به خپل خاندان د لسو تنو هغه کې ټول رااله مور پلار رونا ټول خاندان دستانه ډیر شي کنه اجه بیا به خاندان کې دو درې حفظ کړی نه نور الا نور شي الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا نو دیوان سوالو چه دینا سو خبر دی چه دا حفظ سنگا کڑیو حساب کتاب دا پارا اکڑیو دنیا دا پارا اکڑیو اقبل جوند پی سما و معاشره پی سمولا کنا نو یعلم ما بین ایدیهم اللہ تا پتا دا کنا اخواریو پی جنی داغه په علم کې فارسښت کنه فا ویږي الله هغه حال باندې چې مخکې د دې خلقونو چې دی لا پیداونو په دنیا کې هیڅ نو زمکا اسمانونه نو الله پويږي واه واه او ما خلقم او هغه حالت باندې چې بیا رستو د دینه وای چې دی لار شي د دنیا نه پناشي نو الله تعالی علم دې ان سمدلم کنیو پیدا کړی نوم الله ته یو یو معلوم یو یو پر لایس نو ښا الله ته یو یو معلوم چې دا پلانینګ یو پلانینګ نوم به یو پلانینګ زی به یو پلانینګ وسې به یو پلانینګ کالو وسې به یو یو چې لا نو پیدا شي مطلب اجه بیا لار شي مړ شي نو بیا هو ته خدمتوم اما خلفم دا خدا اللہ علم دے چار سبکی موجود دی پرچا باندے حاتا کڑی دا لیکن وَلَا يُحِيطُنَا بِعِلْمًا اللہ باندے خسوک علم نشی راوستے کتو اے چیرہ اپا مونگ عرص پوئی گیا دمونگ خو دمونگ دننا و بار عرص ورط معلوم دی کنا نمونگ توم اللہ معلومی نو اللہ وینا اما سو کلم نشی راوسته بلکو دیر سوچو فکرو کی دیر علم نو کی فاللہوی دماء حال نشی معلومو لے سنجایت الکرسی کی ویلو کنا چلا یحیطون بشیم من علمه فیو ذرید علم دا اللہ بان خلق نشی رسے دیا ویتا ولا یحیطون بی علمان انشر سیده دا خلق دا اللہ ذات تا پا علم کی اوغا پا طولبان دی عالم دی علم خلویا خبر دا اللہ رب العزت وعانت الوجوه للحی القیوم ذلیل بشی عاجز بشی یو معنی مخونا دپار دا آغا ذاتو چمیشہ جوان دے دے پاغ موت نرازی نور با پہر چا رازی القیوم آغا ذات چی دا دنیا انتظام کئی پاک پلا چاته نه دی حواله کریم نو مخونه بازاری لکی نه مخونه زکه وای چې ذلت او عزت د مخ نه معلومیږي که اوسره ذلیل دین د مخ نه پته لګي دا کوک شونی نیولې کنا نو دا ذلیل دی او که عزت مند دین هم د مخ نه معلومیږي نو قرآن دا که دا وجوه ذکر یو داوان لین دا دا چه وجوه ذکر شی پا عربو که نمرات چه نسی وجوه القوم دا قوم سرداران مشران لوی لوی اکابر غٹائیتو دا تی نمرات دا نا اللہوی اگر چه دنیا کی تاسو عزتمن گانل کا نا اگر دنیا کی کاغا دا ذکر د دولت او د مال او د بادشاہي او د کرسي او د عہدي د وجنې عزتمندو یو معززين حضرات دغه ديخه چې داغي لاګيره نه دراغلي اصل ويخته معشومان ديخه نو دغه ديخه نو یو دغه دي د توجوه القوم ويخه او بلغه دي چه ده علم ده وجنا و ده دین ده برکت ده وجنا ده خلق و مشران شیو و سرداران شیو خوا نالاوی ده با قیامت کی ذلیل شی الوجوه دیر لیلو خلق بی چه دنیا کی ده خلق و باقی بانده جدا اعتمادو آو چه دیخو با سیده دی سیده دیتو خو مخی تپابندی نی اگیت با کلاهی اچی ویوی نی کنا خا او چی دادا توری ریتی نا دوڑیگی کنا دا سی با ذلیل شیخا ذلیل باشی اگر دیر لوی لوی خلقا دا غزات پا مخ کی چمیش جوانده دیو انتظام کی دا عالم وقد خواب من حمل ظلما اللہوی یقیناً چی رسوا شو یقیناً چی تاوانی شو اگا سوکا حمل ظلم دسر او بل سنونو حمل ظلم کرو خلا خوڑیر خیستا سی دونو گرزی را گرزی کنا دیر قیمتی سی دونه گرزی را گرزی کنا ادوه پا اوگس گرداؤ شرکو ناغا سره دیخوا چه در طول امر پا اوگا بانده شرک گردو لیو چه مشرک در اغی تو پانجال در اغی لارو تپریده توبه توبه اللہوی دیر دلیل پاکی دغا خلق دیخوا دیر تاوانی پاکی دغا خلق دی چیغی دنیا کی بل سنولی دلی دو گو دا پاس ای شرک پروتو دو سر دا پاس ای شرک پروتو بس فدی کلوی شویو پیدا شویو نا اللہوی دغاو پکڑیر دلیلی خوا نور سوکنا من حمل ظلمن اگا سوکا چٹول مرے پا دنیا کی ظلم گردو لیو خلق دغا گردی کنا از ظلم گردو پا دنیا کی ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن اوغچا چې عمل کړي او عمل نیک عمل صالح عمل په طریقه د سنت باندې ځان بچ کړي او د رسم او ریواج نه وهو مؤمن او موحد کنا دا بیا ساتيخه او دا قران یو ځای نه چې لزله به ویلي چې وهو مؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن ادا خلق دا خلق ویر کړی دی دا نشته چا سره دا دی پنځ منسوخ دی ها وهو مؤمن چلای په دې شرط چې موحد دی کوره فلا يخاف ظلما نبا یریگی ذ زیادتنا پس زاکی چګنه ګونه دور نو سزا ول ډیره ورکړې شو نه ګونه یو کړو او سزاګان ول لس ورکړې شي نه دا خو ظلم دی لاس وچاري نه ښه نبا یریگی ذ زیادت ته سزا نه ولا عظمن انا با یریگی دا کمی دا ثوابنا چا عمل اکڑے دے عبادت اکڑے دے او ثواب بلا پورا ورن اکڑے شو ثواب بلے اخلاص شو ثوابو لکہ دنیا کی کل اکل دا سی کا نخوا چا خلق لا دیر پاتی خوا خلق دیر پاتی اناستی او سرونے اچت کڑی چیر مجمع را نوڑا اول تن آواز را ہی چی بس روج اخلاص شوی نداخو دنیا کی دا کار دا دا اللہ پا دربار کی دا نشتا نبا یری کی دا مسلمان سڑے دا ظلم و زیادتینا پا صدا کے و پا عذاب کے او ندا کمینا پا ثواب کے دا نشتا دا خواب دا گور اٹول احوال یا ذکر کړه ولې سوال دا د غرونو په حق کې او قران چې یو موضوع کیږي نو بیا پورا تقریر کوي کنه نوګه تقریر په دې باندې وکړه د قیامت ټول احوال یې ذکر کړل نیکان او بدان هر یو خپل حال بیان کړ ويسالونک عن الجبال تپوس کی استانا یا کو کی استانا د غرونو په حق کې چتو ہے قیامت پئی قیامت پئی نذیر بس چل کی غرونو سارا فقل ينصف ربي نصبا وایا وتا جوچت بکی دل رب زمان فہوا کی بڑا ہڑیر زہر خلاص عمر ڈیرا اگے کہ ہو دی دا سے کار لک معمولی ونتے اسی دا سے بے پہوا کی پیزروہ آقان سب سبن پریبادی دا ٹول از مکہ دا مشرق نا مغرب پوری از جنوب نا شمال پوری دا سی میدان سب سبن ہموار لا ترا فیہا عوجن تب نوینی پدی کے کندی ولا امتا او نوچتی ڈی ریو گنڈے یوم ایزیت تبعون الدائی اپا دورت باندی روان بی خلق پاگی دائی پسی چې دنیا کې کم مشروع دعوتی ولورکو روان بی رو یا روان بی خلق پاگا آواز کونکی پسی اسرافیل علیہ السلام دا سی لا عواج لہ چنب داغنا یو پلک اگیگی نبل پلا نخی طرفتا نگس طرفتا سیدھا بچی دا کم زین آواز شوی دیکن پتوی چګن دا आवाज یې ځان تر راکاږي وحشات الاصوات للرحمن چپشي आवाजونه دنیا کو چې شلتنا او پندوس او سلو زر یو ځای کې نو سمره غوبلي خلق له आवाजونه بوخ کې ښه چې خلق چپ شه یا خلق خاموش شه خاموش کیږي نه اوغه بټوله دنیاي او خشعت الاسواد او आवाज به بالکل نه خاموش او چپ شي आवाज نه د وجه د رحمان ذات نه هغه رحمان دی هغه چا تسوي نه چا باندې ظلم زیاته نه کوي خو لیکن روبي ډیر دی کنه دیکه خوشک نشته مونږه منو چې رحمان ذات او رحم زیات ته قهر کم دی و دا خلق بولی خاموشی دا روب توجی نا دا نیچی کنی دا یاری نیچی مونگ بازنی باز نا رحمانی ذکا ہوئی خوا پس نا باوری تو الا همسا مگر آواز دسا جسا خلق اخلی نا باوری یوم اید اللہ تنفع الشفاعتو پدغرد فیدبا نور نکیم شفاعتو حسیو گنانگار لرام الا من مگر اغا گنانگار اذن لہو الرحمنو چی اجازتو کی اغا دپار رحمن ذات ولی و تا اجازت کی ورضی لہو قولا زکا دنیا کی تی رضا شوئے ہو چی دنیا کی رضا شی کنا باز قیامت کی بے اجازت تے چی دلتا دے اللہ رضا کو پا توحید سرا او کلمہ دے ہوئے کنا دے دل دے اخلاص خوا اگر کدو مرک پو اخ کدے ہوئے چی نبی علیہ السلام اقبل ترتوی ابو طالب تا چی یا عمی قل لا الہ الا اللہ وسو آئے وسو آئے اخبید قبر تا دوڑن دیدی وسو آئے چی لا الہ الا اللہ نبز دو قیامت کستا دا پارو شفاعت کم کا نگورا تو بخدے ناغ کم دے ہوئے اگر پتا گا وقت کیوں نوی نو نداغ دا پارا بس شفاعتی اگر کب تو پیغمبر سر محبتو داغو سر محبتو اٹو لمر با سر گردی دو لمر امدادونی و سر کلیو چی ولی پا امدادونو خونکی گی خبر خواسل که دا کلمی دا کنخا کلمه آغو نوی نو نور سوک دی چی اغا دنیا کی دا کلمه نوی سمانا پدیدان پو نکی چی لا الہ الا اللہ سمانا دا دینه چې قبر کې تاسو شي نذیبا هم دغه وي چیرې بس خلق به سوینه مونږ به عمر سره وینو خلق به سوینه مونږ به خلق به لا اله الا الله مونږ به عمر سره وینو ان تا په خپل نه وي تا د خلق د خلیا غوي دغه خو ایمان نه دی په توحید کې هو تقلید نشتا چې ګنې ایو ډېر خلق دنیا کې ها تبوست نو کې دا کلمه تا ځا خو لیو ای بس مشرانو بدا سی وینو نو ایمانه دل درزی ير درو خلو ایم ما نه ناراضی ما نه لاسی په معنا هم نه پوي ير چارا ته هول نه ځنو بس مشرانو بوینو مونږه موای چې لا اله الا الله دې ته په توحید کې تقلید وای ښا هغه تقلید چې شرک دی نو هغه داده یا شیخ المشایخ تو رمزو بابا یا تو رمزو بابا تا تقلید نه دی پیژندلې او هر تقلید ته شرک وای نه چې کوم په توحید کې مقلد دی چې لکه دا کلمه مطلب درزی دلا وینا بس مشران را تا دغا سی ویلی او مونگ تیدا ندی ویلی چی معنی ایسا دا ہوتا ہے پارسی که بتا دا مشران پس روانی و توحید که با قرآن پس دی چی اللہ سو ویلی دی اغی پس بازی ادی تو رمضو بابا پس روان دی خوا نو په دغره باندې فیض بنور کوي شفاعت او هیڅ یو ګناهګار لره مگر هغه ګناهګار چې اجازه تو کې غل پر رحمان ذات او ځکه اجازه کوي چې ورضی له قولا الله رضا شي او د وینا نه او د کلمینا چې لا اله الا ویلو د په اخلاص سره نو ځکه وو تعالی اجازه کوي ښا چې دې ګناهګار له شفاعت کوي ښا دی موحد دی او گنات نشویو او دویم او دورت باندی با پیدا ورنکیم شفاعت دهیسیو شفاعت کونکیم که پیغمبریو که ملائکیو که نور مومنانی نیکن پیدا نور کی الا من مگر دا اغا شفاعت کونکی چه اجازتو کی تحت رحمان بادشان پیغمبرانو نشی کول بید اجازت تاغ نخا زکا چه رضا شوی د جنا په وینا کې په دنیا کې کشفیع دې شفاعت کوونکې هغه د پاره هم در شرط چې هغه د موحدی او که مشفوع دی ګناګار مسلمان هغه د پاره هم در شرط چې موحد دی طالب اجازت کیږي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ځکه الله ډیر ښه پوهیږي په هغه حال چې مخکې د دینو چې دی لا نو پیدا نو الله ته معلومو اشمارلی وو او هغه چې رستو چې بیا پناشي نوم الله ته معلوم دی ولا یحیطو نبی علما لیکن خلق نشی رسېدی الله ته په خپل علم کې وانت الوجوه للحی القیوم ذلیل بشیر ډیر لوی لوی خلق په قیامت کې تا ته په دنیا کې لوی لوی خلق کاری ځکه چې زه سره څو خبرې نشي کولې او هغه چې قیامت کې وی نه کنا داسې ذلیل او داسې ملامت او داسې کوسترګې دا د وجه د هغه ذات نه چې همیشه ژوند دی او انتظام کوي د عالم وقد خاب من عمل ظلما او یقینا چې رسوا شو او تاوانی شو هلاک شو هغه څوک چې ټولې مونې په دنیا کې ظلم ګرځولې و خلق دغه ګرځي از ظلم ګرځاو په دنیا کې نیغ ورځاو توبې ته نه نیستا بس سینې سره یې لګولې و نو الله وی دغه سره ډېر رسوا شو ته باش او هغه چا چې عمل کړو من الصالحات سن سنی کامل ټول خو بیا سو کول شي انا ومن الصالحات په عمل کې زیادت تاجت نشتا حسن تاجت ها نیک عمل او هو مؤمن او ذی موحد ولا يخاف ظلما دی بنی یری کی د ظلم او زیاتی نه چې سزا ولډی رور کی ولا حزما انا به یری کی د کمی دو د اجر او د ثواب نه چې عمل کړي او ځان کړولې او ثواب وته ملو نشو نا ما پلاوی کی با بلکه یو پلس باندې نیک عمل مطلب یو پلس باندې اذ ګناغه یو په یو په باندې دا الله عدل و انصاف څخه